Duran Duran'la başladığımız programımız Run DMC ile devam edecek. Fakat Duran Duran'dan hangi şarkıyı dinlediğimizi bilmiyorum, anons etmeme gerek var mı? Zaten birçoğunuz Wild Boys dedi bile. Şimdi ise Run DMC'yi dinliyoruz. Mary Mary. DMC'nin ardından Jan Hammer'a kulak veriyoruz. Enstrümantal bir çalışma ki bir dizi filmin müziği Miami Vice Dam. (Gülüyor) ve Madonna, Vogue. Gypsy Kings'in bu şarkısını The Baker adlı bir filmde bir cenazede söylüyorlardı. O kadar komiğime, o kadar gülüncüme gitti ki bu programda da çalmak istedim sizlere. Gypsy Kings ve Volare. Solo para mí. Volaré. largo el sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso en el viento rápido me llevó. To the Bank adlı şarkılarıyla Commodores. To make another withdrawal. Again? Yeah, again. Well, as you know by now, there is a substantial penalty for early withdrawal. She knows I love her, knows how I need her, she knows I really care. I can't afford her, I should have taught her, I ain't no billionaire. Gotta get her to understand, soon the world will be dry. She don't love the simple things. Maybe I'm the wrong guy. Going to the bank, she got me. Going to the bank, she got me. find everything on sale. But she believes in quantity. Now I'm afraid to open my mail. Going to the bank. She got me. Going to the bank. Now the girl's got to look good for me, but this is going too far. Because she won't feel so beautiful when they repossess my car. Going to the bank. She got me. Going to the bank. Cameo, World Up. Shout out all the boys. Kulaklarımızın pası silinsin diye çere kulak verelim. The Shoop Shoop Song. We Are Family adlı şarkılarıyla Sister Sledge. ve Miami Sound Machine, Dr. B. Miami Sound Machine'in ardından Michael Jackson'ı dinliyoruz. Thriller. Lurking in the dark, I

I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston. Ha ha ha. Kırık Plak Kulübü'nün bugünkü son ismi İtalya'dan Pippo Franco. Kik kik kik, kok kok kok. Guru guru guru guru, guk bak bak. Sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Chi chi chi, co co co, guru guru guru guru guru qua qua. Chi chi chi, co co co, guru guru guru guru guru qua qua. Con tanti galli che cantano. Chi chi chi chi chi. Troppe galline rispondono. Co co co co co. E se i piccioni spariscono. Co co co co co. Tutte le papere piangono. Ragazzo mio, vedi un'aquila lassù. Tu vai con le gambe che hai in un posto che sai dove lei non può arrivare mai. C'è una tigre dietro il cespuglio che aspetta là dove passerai. Non andare finché il gallo canta, il gallo che canta non ci casca mai. Chi chi chi, to to to, guru guru guru guru guru qua qua. Chi chi chi, to to to, guru guru guru guru guru qua qua. Chi chi chi, to to to, guru guru guru guru guru qua qua. Chi chi chi, to to to. Bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya bir sürpriz yapabilirim. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.